أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الزخرف د اوه پنځوسم آیات څخه شروع پر پنځه شپیتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې د دې سورت د سره څخه چې را شروع وه ډېر ځایونه د توحید اثبات پکشی کردی د شرک بتال کردی د سورت د سره څخه څو ځایه سوی دا نږدې ځای چې سوی په پنځه څلوېښتم آیات کې هغه دا و چې الله عز وجل واسأل من ارسلنا پنځه څلوېښتم آیات کې ته شي وګوري چې الله ولته سوال وکړه د هر هغه چا څخه چې موږ دی لېږلی دی من قبل کې مخکې ستا من رسولنا د رسولانو څخه زموږ اجعلنا من دون الرحمن آلهة شايا مرغر زويد ما سوى دالا پاك سخنور خدايان يعبدون شددي عبادات كي وكري سفداغ آيات كريمة كي فدي كي هم ابتال لچا سوي ودى شرك تدر طول رسولان سبشتنو كي يوزاي پا يو تاريخ كي جسو كواي چو غو رسولانو دا جي تصديق وكي شدالا سما سوام چشتا بل خداي ستا نو دا دغس یو متفق علیه مسله ده د الله تعالی د یو واجده چې په دې کې چا اختلاف نه دی کړی نو دا شرک باطل دی چې تشه کوي. نو زما د خبرې مطلب دا چې په ما سبقه کې نور ځایونه هم دا خبره تیره سوی چې شرک باطل دی د الله وحدانیت حق دی انسان هم مکلف دی چې منی به او دلته نږدې هم دا خبره تیره سول دا اوس چې کوم درس دی دا هم د ابطال د شرک تائید کوي معنا چې شرک باطل دی کواکې نو مخکې مضمون چې و هغه یې مؤید سو دغه اوس درس چې راځي دا یې مؤید سو تاکید یې سو د هغه دپاره مګر د دې دپاره یو واقعه یو شیان نزول هم کتابو راوړی دی هغه دا دی چې رسول علیه الصلاة والسلام په یو مجلس کې یو وخت وویل باره لیس احد یعبد من دون الله فیه خیر دا دا عربو د مشرکانو د ټولو په منځ کې دا خبر ورته وړاندې کړه لیس احد حدیث شریف دی نسته هیڅ څوک یعبدو چې د دې عبادت وکړسي من دون الله ما سوا د الله څخه فی هیڅ پد کې دی خیر خیر ولکه پر دنیا د څوک پیدا کې چې د الله سما سوا د دې عبادت سوی او پد کې جنو خیر خامخا د شر ګډي دا غدي چې د الله سما سوا چې شو سو عبادت وس دا خبره چې رسول الله علیه السلام وکړه مشرکان چې برای اوسونه پورو چې ادي ځان ته څو شر وای هغه سوال کړو کې برای ته خبر ته غوښ ونه صدا ستا په خبره دې ملامت و ته وای چې د الله تعالی سما سوا د یو چا عبادت وس په هغه کې خیر نشته دا ستا خبره رښتیا ده که دروغ که رښتیا ده خو دا ستا دونه عامه خبره ده خو عیسی علیه السلام هم تر لاندې دی د عیسی علیه السلام عبادت خو نصاره وکړی وو خو چا او چا عین خدای بلی چا دریم خدای بلی چا د خدای زوی بلی خو دغه عبادت یې د ده کاو نو دا خو هم د الله سما سوا یو څوک دی چې د ده عبادت کړه سوی دی نو ته وا چې عبادت یې د الله سما سوا کړه سوی په هغه کې خیر نشته نو خو عیسی کې هم خیر نشته نو خو دا هم د خیریت ووتی او ته چې هر وخت کښېنې په کاف لام دا وایه چې عیسی علیه السلام صالح بنده و عیسی علیه الصلات والسلام د الله نبی و داسې حق یې خلکو ته بیانول داسې کور خو چې صفت کوي نو که دا ستا خبره سي خو ستا صفتونه د چا دپاره چېرته کوي د حضرت عیسی دپاره هغه غلط سوله ولي خو نو د ده څه هم خیریت ولاړ او که ستا خبره غلطه وي کاذب عباره وایه د عیسی علیه السلام په باره کې زما خبره نه دسي نو زموږ د خدایانو په باره کې هم نه دسي نو ستا خبره چې غلطه سوله پر دغه ځای باندې چې حضرت عیسی علیه السلام ځینې ووتي بره وایه په هغه کې خو نو خیر سه اګر چې عبادت یې سوی دی نو زموږ په خدایانو کې هم خیر سه سی دي او نصاره او عیسی علیه السلام ته عبادت کوو زه ودا بته کوم چې په هغه کې خیریت نه نیستی کېږي خیر په کښې دی چې وایه نو په دې کې هم خیریت نه نیستی کېږي کیدای سي داسې پوهېږي په دې خبره باندې د نبي علیه السلام خبره یې دغسې پر مابین ودرلو چې رښتیا یې بولې کې درواغ کې رښتیا بولې دا ستا خبره چې د الله څه مه سوه چې د چا عبادت څه په هغه کې هېڅ خیر نشته ورنو خو عیسی علیه السلام هم د خیریت ووتي دا هم باکر شو او ته په خپله غږېږه د عیسی علیه السلام صفت کوې چې دا د خدای نبی دی عبدالصالح دی داسې ښه ښه کارونه یې کړي وو دا خپل وای نو استاد خبر او دغه د عیسی علی السلام خیریت دا سره ټکر بره وای نو زما خبره چې د عیسی علی السلام ځنی وتلی دا غنه دی پکښ شامل نو زموږ خدایان هم ځنی وتلی دا هم تر دغه نه لاندې کیږي چې د خدای سما سوا د دوی عبادت سوی دی نو خیر مسته پکښ وای نو مسته پکښ په عیسی علی السلام کې وای خیر نو په دې کې هم خیر سپه دغه کې دا سوال یو وړاندې کی دا چې دا یو څونو پر دا خبره وکړه دا نور یو پلا چک چک وا وا وا وا وسه در ملامت کی کدای سو مزمن فوش اس نور رب العالمین دا غایتنا نازل کړه چې دا یې لخر تر لو رغلی جنو دا چې عیسی علیه الصلات والسلام تر دا خبره نه لاندې کیږي دا خبره واقعي عموم ده د پیغمبر علیه الصلات والسلام خبره صادقه ده چې دا هر چا چې دا الله سما سبا عبادت اوس خیر نسته پکشه عیسی علیه السلام وجنه تر لاندې کیږي چې دا قضیه چې نبی علیه السلام وجه د دې تاثیر په هغه ځای کې کیږي چې الته مانع نه موجود د عیسی علیه الصلات والسلام په باره کې مانع موجود دی تر دغه خبره نه لاندې کیږي هغه څه مانع دی الله یې صفت کړی دی چې د چا صفت په الله د الله تعالی په آیاتو ثابت شي برنو که د ملوک عبادت کړه سوی دی ملک هم په شر کې نه راځي چې دا شر مخلوق دی که د عیسی علیه الصلات والسلام عبادت کړه سوی دی دا هم نه تر لاندې کیږي ولې د هغو مدح الله کړی دی موږ چې دا خبره بیان کوو نبی علیه الصلات والسلام د طرفه څه الله ورته وایي چې د هر چا عبادت چې وکړي چې په هغه کې خیر نشته چې یعنې الله یې مدح نه یې کړی نو د بتانو مدح خو الله نه ده کړی یوازې دغه تر لاندې ده نو هغه خو په هغه خاطر ووتله چې الله یې تصدیق کړی دی د هغو هغه در دغه کلیه نه لاندې کیږي کیدای شي په جواب داسې پوهېږي نو شیانې نو ظلم یې درته وایي چې دغه اوس درس چې دی د دې شیانې نو ظلم دغه سو په دا مابین کې نو دا خبرې هم راځي چې هغه د دې خبرې نفي کوي چې عیسی علیه الصلات والسلام د الله مخلوق دی د الله نه دی چې د دې عبادت وکړه شي او عیسی علیه السلام په خپل هم د دې خبرې ترجیح کاوه چې د دې عبادت کې وکړه شي دا یې نه غوښته د چا څخه کېدای شي په جواب هم پوهېدلی یاست نو خبرې ته که متوجه شي داسې الله پاک فرمایي وایي ولما هغه وخت وغدوری به چې بیان کړه سو ابن مریم د مریم زوی د مریم زوی خو نو حضرت عیسی علیه الصلات والسلام چې دای بیان کړه سو مثلا په مثال از روی مثال بیان کړه سو مثال یې کښېښول سو دا چا کښېښاو دا غرق دری به مجهول و ویل چې بیان کړو سو حضرت عیسی علی السلام په مثال کې هغه کفارو بیان کې خدای نبی علی السلام مخکې خبره بسته سی په یاد چې پیغمبر علی السلام لیس احد یعبد من دون الله فيه خیر اتسوک دا سنسته چې الله سما سواج د عبادت سوی او په دې کې جنو خیر مال د شر مرکز هغه دی چې د عبادت کول کیږي بار دی عیسی علی السلام په مثال کې راپورته کوي نو حسام در لاندې سودا صدر خبري کې دا هیڅ خبره وس په دې لیس ته ولا مغضرب په ترجمه پوس وس ولا ما هغه وخت غدوري بچ بیان کړه سو د طرفه د مشرکان دا ستا د هغه خبرې په جواب کې په معارضه او په جګړه کې ابن مریم زوی د مریم بیان کړه سو مثلا په مثال کې اذا ناب بر قومک قوم ستا من هو دغه مثال څخه یصدون شور کوون کې و یپل خوشالي جوړ سوی چکچک جوړ سوی نه د دې کار دغه شور ناری یک سره ها اوس ملامت کې دا څنګه خبر ورته وکړه تا کفارو دا نور دا چې جهال و دا یو څه ځان ته په هانو دغه خبره ورته اېد کړ چې نه وس کې راو ګرځا په خپل خبره کې چې بند کې نه لکه موږ غوې د چا سره دلایل وای وره په خپل خبره کې و درو چې معنا نبی علی السلام کې په خپل خبره کې ملامت کې یا د خپل خبره واخلي بیرته چې په معنا چې دا خبره غلطه دا چې هغه غلطه اوس موږ بیان حق ته چې موږ عبادت که خپل خبره نه اخلي نو پر عصادم چا تا ورګی چې دا شر دی او حال چې دا صفتونه کوي دا بارون دا نور چې ناسو دا مستمعین نور مشرکان چې و دغه بار چکچکی و ناری جوړ کړل یا صدون شور کوون کې و امر چې شور ما شور بوله چې و کړی جوړ اذا نا به بر قوم ک قوم ستاسو من هو دغه مثال څخه چې دا چا د طرفه بیان کړو سود کوپارو د طرفه څخه د نبی علی السلام په معارضه کې من هو دغه مثال څخه یا صدون شور کوون کې و منا خوشالي کوون کې خوشالي چې و چې وسه د نبی علی السلام کار ور وکړي وقالوا دی بارا وویل ول الهتنا ای خدایان زموش خیرون خیر دی ام هو او کدغه عیسی علیه السلام بارا الوستر اتو فرق سره وکدا ستا په خبر کې تا سره راوستل وسنو عیسی علیه السلام خیر دی کدا زموش معبودان چې دا خیر دی کته عیسی علیه السلام خیر بولی خبر افوس نو زموږ په تانوم خیر دی ولی خو استاد هغه کلیه دی وایستي چې استاد هغه کلیه خبره غلطه سو قاعده دی غلطه سو په جبر کې غلطه سو ولس خپل فرق سره وکه کم یو خیر بوله معنا لار د څور کس و څه پکې کدا یې په مضبوط شي به یې وقالو دی ویل ول الهتنا ای خدایان زموږ د بوتان دغه خیر مشي ام هو او کدغه عیسی علی صلوات و سلام کدغه شدی دا ویل ورچ دا شدی کار چا دی وس لار نه څور کس پر کم یو د شنو مجد کز مش پر بوتان د شنو مجد چې دا شدی نو خبره خلاص اسو کې پر عیسی علی صلوات و سلام ان کشر جو یا غ شدی دا بد دی نو خواسته خبره غلطه سو دا خو عمومي قاعده یې شو احد ذکر کړو چې لیس احد ات سوک شدی خیر رس پک چې د الله سما سوای چې شو عبادت وس نو خو هغه بیا غلطه سو کې پر عیسی کې خیر وای او چا غ قاعده دی غلطه سو خو دی کې خیر ال منا سد بد روی بدر څور کس کم یو حق بوله زمش بوتان حق ولك اغه حق ولك الله عز وجل واي واي ما ضربوه لك الا جدلا ما ضربو دي ندي بيان کړي هو دغه مثال د عيسى چې تا چې شش لك استاده پر الا جدلا مگر نه د پاره د جګړې دا د دې خبره د سنه و چې دی کوله په بوتلان دي نه پېدل دې په خپل د مشرک چې د نبی علی سم په مقابله کې ژغیږ الله دې د دې خبرې په بوتلان د خپل په دې چې ما خبره باچه لدې عیسی چې دې بد چیرې دې دې زمړی د سره برابرې چا عیسی خیر دې کدا خیر دې صادره خبره خو عیسی علی السلام ووتینو دا ساده خبره چې ولې هغه خپل خیر بوله نو ستا په خبره کې خنوس داخلي چې هغه باکر نو نو کلیه دې غلطه سوز مو پتا نه دی باکر الله دا خبره غلطه ده د خپل په دې پوی چې عیسی علی السلام د الله نبی و راغلی و دا غ عبادت هغه به رضا کړ سو بیا دا غ مسح الله تعالی کړی سپات یې کړی دین د بوتانو سپات خیر نه دی کړی دا بوتانو په باره کې پوی یې مګر خو یو جګړه جوړی لکه وس دا کو پارچ دی د دې اسلامي احکام په شګړه نه پیژ د یو ولا چې په پیژ چې اسلامي حکم دا د شزه مستوري په دې کې د شزه عزت دی مګر خرګری چې دا تړلې د چې د شزه عزت هغه دی چې لته راوځي چې بربند راوځي معنا دا د بازار د بازار د فارم د خلکو شوک پر تازه په موټر کې پر تازه په تیارې کې پر تازه په دفتر کې پر تازه دی خبر شاوات هم خاخصې دي د خبر په حقانيت پوېږي چې د شزې عفت او عزت په ساتر کې دي مګر بیا هم دا بل خبر کې ازادي مثلا شزې خو نه ازادي ده ازادي دی دا قبول چې د شړې عورت لسی چې سره یې لسره وتلی نو د خپل د خبرې په بوتلان الله وای دی په یی جنو کې یی وځي یو جګړه جوړي یو جنجال جوړي لکه دلته چې چک چک شوره هي هي سره جوړس وما غضربو دی ندی بیان کړی هو دغه مثال د عیسی علی السلام لکه تالر اله خو بیا د څه دپاره بیان کی جدلن دپاره د جګړې کولو چې جنګ و جګړه دلته جوړه کړي داسې نه دي چې اوس د ده څه حق ورک دي په دغه دلایلو حق ثابتي احقاق د حق هغه څه نه دي نو یوازې الله وایي په دې مسله کې نه بل داسې ده هم دی دغه مشرکان قوم یو قوم دی خصمون جګړه کوونکي دا د پدره چې زیږېدلی دي دغه جګړه او د مخالفت عادت دی لکه موږ اوس دغه دیني انسانان وینو چې حق خبر ورته کوي په مقابله کې دي ولاړ دی بس دا عادت دی هیچا سره دی موافق نه لري چار چا که حق خبر کول دی نه بس دا د خبرې سي د بل خیر نه مني عادت کې بس جوړ شوی علاوه د دې خلکو عادت فسې دی داسې نه دی چې یوازې په دې مسله کې چې دا تاکه به خبره بیان کړی شته د الله سما سره چې بل معبود په هغه کې خیر بس په دې کې دې ستا سره جګړه کوي نه نه کار یې دغه دی کې داسې خبرې ته متوجه یاست مخکې دا وویل چې دا مثال یې نه دی بیان کړی مګر نه د جګړې دپاره نو د چا فکر به دا هېڅ معنا په دغه مسله کې جګړه پیښه شوه علاوه بل داسې د هم دوی قوم یو قوم دی خصمون جګړه کوون کی تا ګر سره جګړه نو خلک دی کار دغه دی دلته مخالفت جوړ کړی دوته شور هاي هاي جوړ کړی ناری جوړ کړی دغه کار نو شه چې د دې خبره خاص پر جدل او پر جګړه حمل د حقیقت څنګه دی ان هو الا عبد ان ندی هو دغه عیسا الا عبد مگر نه بنده انعمنا علیه چې موږ انعام پر دکړی دغه دی هغه مانع ولا قاری چ الله صفاتو کې ما پر دې انعام کړی دی نو چې الله پر یو چا انعام کړی هغه شری نو هغه خو شر نه نو عیسی علیه السلام چې تر هغه قاعده وتلې دی هغه دغه خاطره وتلې دی چې هغه باندې الله پاک وایي چې ما انعام پر کړی دی الله وایي چې دی عبد الصالح دی نو هغه تر هغه قاعده نه لاندې کړی چې پیغمبر علیه السلام چې الله سما سما در چا عبادت وسی هغه شر دی چپ له عیسی ولی عیسی چې دی د دې عبادت کړه سوې دی پر هغه سره به هم دی چې دی شر نه دی دی خیر دی خو الله انعام بللې دی معنی عدالت موجود دی د ملایکو عبادت کړه سوې دی دغه ملایکو خو مدح کړه سوې دی چې دی طرفه تعین دی الله د امر به امر کې دوغه نه متعجه نو ملائک تر جبار لاندې کیږي فوقي خو مانع موجود دي د بت په باره کې مالاوی چې بت شي شي دي نو چې الته مانع نه دي موجود هغه تر قاعده لاندې وسی کېدای استیس په ځین کې خبره راځي نو ان ندي هو دا څو د عیسا الا خو بیا دی عبد یو بنده انعمنا علاوه چې موږ انعام کړی دی علیه پر د باندې وجعلناه مثلا لبني اسرائيل وجعلنا مش خجر زولي ولا يهودي مثلا يو مثال نمونه لبني اسرائيل ده فرد بني اسرائيل وارد وار ورستنو ده نور ده فار ملاقات ده وارد وار قيت بستا فاهم الا عيسى عليه الصلاه والسلام چې بني اسرائيل په معبود خطا کې دا معبود دي ده کما زای خطا خبر فلر نه لري پیداش نو چې فلر نه لري پیداش څنګه د ملائک په پوسره خو جبرئیل امین د بیبي مریم په دګریوان کې ما جوړ فکر بس حمل یا واخست نو ها برال دغه دی ملکو چې صفات پکې کړالي انساني صفات یې کم شي واځ د مور څخه پیدا شو نو برای چی شورت وکړه سجدا چې دا د خدای شوی دی چاو چاو دا چاو یا په دروغ دایانو کې دریم دی خدای دی بیبي مریم ده دی چاویل چې عین خدای دی خو به ارل د دې په معبودیت ونیوي کې نه ونیوي دوکه د کوم ځای ور پیښه سو دغه ځای چې پلار نه لري پیدا سو الله وايي ما چې دې دغه یو نمونه پیدا کی چې بار در قیامت پورې د خلکو د فاره نمونه د الله د قدرت چې الله بیا پلار سو کوم پیدا کولای شي ته دغه د فاره د دې د فاره نو چې د سجده زوی مړی ورته وکی ګوره دا خبره ور سره مرګره کړه چې دا یو بنده او موږ انعام پر کړی نو خدای عبادت ولي کې الله وايي دغه د هغه خاطر کې حکمت د څه غلط سو حکمت د پیدایش چې بیا پلا را پیدا س دغه د چي مثال س د چا د پر د الله د قدرت لپاره چې الله دغه سي عظیم قدرت لري دغه د پاره نمونه کی د بنی اسرائیل د پاره مزمر د پاره نه دي مزمر د پاره هم دغه نمونه ده چې موږ الله پاک دغه س قاعده دی بیا پلا را زی پیدا کی نو بنی اسرائیل ولي خاص کی یعنی اول خود او خود د پاره په د نور ملتونو خو په وخت کې نه پیدا تر بنی اسرائیل ورسره چې نور قوم درته د او خود د پاره هم دي نو کدا چې لکه سړی چې یو حق خبره کوي وای اول خپل په کور کې کوي بیا نور ته کې لمنځ کوي لمنځ کوي لمنځ کوي خو نور تم دغه تم د اول د دې سر شروع ده داسې نو موږ خدای ګرځول یو ماز یو نمونه د قدرت الله د فار د بنی اسرائیل اولن د نور خلکو د فار ثانیانو بل عرض نو دا خدای جمانه نو کې څوک به عبادت کوي کته واشنو الله تعالی چې دی دا رقم کوي چې د ملائکه څخه دیغه په پوسره انسان پیدا سو یو مور لري پلار نه لري نو دا رقم کیږي الله تعالی خپل د قدرت نمونه کشه شو الله او ته معنا لکه مشت چاته تم ډیر ساده الله زه دا قدرت لرم چې تاسو ملائکه پیدا کړم تخ به انسان مور پلار بودی دواری زده غس قادرم چستا چه ملائک وزیجوم بیاد آغا چه بلا وزیجوم دا ما که ومی نکنی قدرت دا غس قدرت لرم دا خلا ساده خبر دا چه مور استا پلاری رست یا چه که موری امی پلاری تی انسانی پلار دیم انسان و تیم انسانی او اگر ولد چه درسه زیجی خلا پل جنس ملا که بدرسه وزیج زده غس قدرت لرم روز ما قدرت کم شای زور غاید مضمون که دای درسه و رک نسی چه یعنی دا عیسی علیه السلام پا, بند پا معبودیت بانی دی دلیل نسی ولی اولی آقا خو علاوه ما پر دی انعام کری دی او دا چه خلوی عبادت کری دی آقا دلیل لری چه عبادت یکاو علاوه دا دی عبادت غلط چکاوه دی خ پا جه خبر خطا و تا چه دا پلار نلری علاوه دا خو ما مازی دی قدرت نمونو گرزواله دا دا جه دلیل ندی چه باید عبادت یا بکرسی سنگ پسی وای ولو نشاو کچیر مج اراده کری وای الله وای لجعلنا مج بگرزولی وای منکم ستسی سخبمو فتوالد سر ملائکه ملائکه په لغد په مزفک یخلفون غو به خلافت کول ایسا جانشینه بوای کدا غ اراده مړو کوم ځدا کارم کولای شي برخ بنو ډیره نه ولدی بابا چې پلار یې ام انسان دی مور یې ام انسان ده چې زوی پیدا سو هغه ملکت الله کوا غوړم دا قسم کولای سم کدا ایس په خبره فوسو خدا نه کوا منو هغه مې یو د قدرت نه منادر تک شې شو چې د سړی زوی کار بزنی واخلي چې د سړی زوی نه هغه پر سجده ورته فرمیش یاره دا خدای دی پلار نه لري دا غلطه ده الله زو خدا غس قدرتونه لرم د زما د قدرت نه مونې نو د غس ولې شبره ته واغه ته عبادت کوي دا خو غلطه خبره ده بیرته به متوجه است ولو نشاء کمج اراده کړی وای لجعلنا مج بگرزول منکم سس زخه ای بنی اسرائیل ای انسانان ملائکه ملائکه به د سګرزول یا منا پیدا کړی وای نو لجعلنا معنا چک فخلقنا چک وک لجعلنا مر پیدا کړی وای منکم سس زخه ملائکه ملائکه په الارض پم زکه کی یخلفون چو غو بدلې خلافت کوله حکومت په برکه ولې پر جم زکه باندې و ان هو به شک دغ عیسی لعلم دیقنی علم دی لساعت دا پار دا قیامت دا گرد زد اشرف علی تانوی رحمه الله پر رکم روایم اگر چی دا جه دا پار شان نزول تفسیر کابلی بل رکم ذکر کردی چی دی تفسیر عثمانی ورتوائی دا پر داغ رکم ذکر کردی داغی پر اولادی ما دا غرک اینو آغا وایم دا غزای چی لعلم الساعت دا هم دا اشرف علی تانوی سب ترجمه دا نور ملایان دیسی وی مفسیرن و انهو بشک دا عیسی لعلم علامه دا لساعت دا پار دا قیمت علم پا علامه ترجمه کی حکیم المترحم هلا علم پا علم ترجمه کی چی دا یقین دا پار دا ساعتی سمانه چې یعنی د قیامت د فار دا یو ذریعه چې د یقیني علم چې بار د خلکو پر قیامت باندې یقین راځي ولې مخکې نه بیان دا خبره بیان کړو چې د قیامت یو علامه دغه د حضرت عیسی علیه السلام پیدا کیږي بیا ژوندې اسمانو ته خیږي بیا په اخره زمانه کې بیرته راته کیږي چې بیرته راته اصل بارون د خلکو یقین چې په والله چې دا خو خبره ګام په ګام رښتیا شي نو قیامت راتلونکي دی د انسان لري سره حساب کیږي نو دای بر علم د ساعت معنی زری عدد یقیني علم د فارغ شدې د اسمانو چې بیرته راته شي و انه به شک د عیسی لعلم دی خامخه یقیني علم دی یعنی زری عدد یقیني علم د لساعه د پاره د قیامت چې په اخر زمانه کې دی راتاسي تر د ورسره د راتاکه دوه بار خو بیا قیامت کیږي زموږ د عقیده ده چې عیسی علی السلام ژوند دی بیا په اخر زمان کې بیرته راځي د دجال سره دی جنگ کوي ته مرکی هغه بیا بده ته عدالت بیرته برپای کی نو دغه د بیرته راتک شي دی د علم یقیني زریعه د علم د پاره د قیامت فلا تمترون تاسو شک مکوئ نو نو تاسو شک مکوي به په دا چا سره په دا قیامت سره وتتبعون ما اطاعت وکي نبی عليه الصلاه والسلام را دا رسول ته وایي چې نو تاسو چې دی اوس په دې باره کې شک مکوي عيسى عليه السلام معبود نه دی زما عبادت وکي چې توحید خبره درته بیانو هذا صراط مستقيم هذا دغه د توحید لار چې مدر ته وشو ل چې عيسى عليه السلام د الله مخلوق دی عبد دی پر هغه انعام کړ سوې دی هغه تعالی د الله مبارک دی انعام خبره کړی معبود نه دی الله پاک یوازې معبود دی نو د هغه اشاره وشاته سو و دغه توحید چې دغه بیان و سو فهم و لسو نو هذا دغه د یو واجب د الله پاک دغه لار صراط لار د مستقيم سده سده جنت ته دغه تل یاد چې لري پر ورزي دا نه د تل چې عيسى عليه السلام براته معبود کې بار واغ دی عبادت کړه سوی دی هغه عبادت چې د منشه صحیح سن دی سوی غلطی ورته پیښه سوی د خلکو ته چې معنا دی دا غسبه پلار په داسې نو معبود دی خو دا خو غلط تجل دی نو یو څوک چې په غلط تجل عمل کوي ابل به مر سره مدي نو نه نو نو نبی علی سند مکه مشرکان ته وایي چې هغه خطا و تلې چې دا دغه د جله سره کار اخست او دی فقط یو علامه الله تعالی جوړ کړی د قیامت ته فارغ بیا راځي یا د زریعه د علمي یقیني د دغه د فار الله پر د باندې انعام کړی نو بوته معنا ورور کړی خدای نو چې عبادت وکړي فسیرا فرمای ولا یصدن او نجم منعکی کوم تسی الشیطان و شیطان شیطان جی تیس نرا منع کوي د حق لار څخه. حق لار خو مدرو شو چې د اعلی د وحدانیت لار ده، چې دی غیر لار مو شیطان را ونه ګرځي، بیا شرک په لاس در کې چې به تاسو جدا کوي. یادی انسان ته یې ملک ولا يصدن خما خاج نرا منع کوم تیس د هغه سدا لار څخه او ذکر سوله الشیطان شیطان انه لكم عدو مبين، انه بشك دغه شیطان خو لكم سس د فار عدو دشمن دی مبين شکاره د شیطان دشمن خو برملاده وجه زمر د پلار سره له دشمنی کړو د سی بعد دشمنی د کسری تعبیر په وکه فدا خپل ماحول کې او د یسری چې دی چا سره ډیر غضبناک سره دشمنی ډیر برای په خدای لس لپړ خو دی و درو بارونو چې ډیر بد تعبیر کوي ولا پر توک در سره وکړ خدا غب شوته وای نو خدا د هغه قسم سره چې شر شروع کړی دشمنی را شروع کړی د په جنت کې آدم علیه الصلاه والسلام او حضرت حواء رضی الله تعالی عنها لس لپړ و نه درو خو چې غلطی په وکړه هغه د دې لباس د جنت ګلان چې د هغو پاڼو څخه د دې کالي جوړ او شایسته هغه ګرده ځینې تویس ولل نو دغسې قبیس دشمن دی چې هغه د جنت راویسته نو دی وستایل کوي معنا د ده دشمني خو دغسې د بابا د وخت سره سره شروع ده. نو ځکه الله مبین ورسره وایي چې انه بې شکه دی لکم تشدر عدو دشمن دی مبین ډېر واضح او ښکاره. نو د دشمن په کول سړی نه کوي، خدای دې د توحید الله راګرځي بته چې پر سجده پر عباس یا د قبر ته نو دی سره دوستي کوي خو غلطي کوي. فسیع الله فرمای و ولما جاء عیسى بالبينات ولما هاغه وخت جاء چراتګو کی عیسى حضرت عیسى علیہ السلام بالبينات پشکارش کرم معجزو ته د معجزې خونم ډیر نه بلده معجزې وي اغه مورزاده روند دغه پر سرګو بلا سرچر کی الله بسترګو ورک مورزاده روند چې په جهان کې علاج نه دی سو مثلا د پس مرز دی چې هیڅ طبيبي علاج نه کړی د بلاس مبارک پر چیر کې هغه بالا تعالی جوړاو مړی ته بل قوم باذن الله هغه بر راپورته کړي مړی ژوند کول کني مړی خو الله ژوند کوي خو د الله تعالی غي کلی ده دا جزئی ده ته یو معجزه ورلره کول سوي نو خو ته معجزه چې دراوړي قال بیا نو عیسی علی السلام وویل قد په تحقیق سره جئت ما را تکړی د کوم دیش ده بل حکمت په حکمت سره د حکمت څخه چا او چاته ورات مراد کړی دی د حکمت څخه حکیم رحمت رحمت الله علیه د عقل خبر مراد کړی دی د نبوت خبرې ګرځي د عقل موافق امیه کته چې جن ته متوجه سي د جن ټول خبرې د سلیم عقل پر مطابقت باندې دي سلیم عقل یې نه ردی د چا چې عقل نه جوړ سي بار د قران کریم د اسلام د جن خبرې آسماني کتابو خبرې کجی ورته ښکاری لکه سړی چې چپک سي برای بل یو ته ګوري تر سترګې دوا دوا کیږي ټوکه په موري د لیچ ولې مریض و برای رالی د طبيب دروازې ته دوه نفر راخستي یو نفر راوسې د طبيب دروازې ته ماشام هغه برای دروازه وټکول دروازه چې وټکول ډاکټر صاحب بولې دا وخت مطابق طبيب بولې چراغ ورسخه دي چراغ وتی برای ویل ول خیر په دې تور شپه باندې درې نفر څلور نفر ولې خو یو د ملګری دی بل مریض دی کنه دی خو دوا دی د درسو څلور سوخاري او دوا دواسو دغه ډاکټر په خپل ځان کې چپک دی دی بیا هم زوی مړي چپکان دي بارا ول ډاکټر صاحب ته کدی دی خو وڅ راغ دوه ډاکټر نه درک نو خو داخله کی ورته پیښ شو یا څوک چې د شفافه مریض اخته سي نو عسای په خوله کې ترخه معلومیږي نو دا خو دواړه غلط معیارونه دي ام چپک غلط معیار دي یو شی در سترګو دوه ښکاره کوي نو ام دغه شفره والا مریض چې عسای په خوله کې ترخه معلومیږي نو دغه کسان چې د قران خبرې تر نظر کوي کوي ورځي د کفار خبرې تر نظر شي شي ورځي د دیو عقل چپک دي سلیم نه دي نو د سلیم عقل تقاضا ده چې هغه دغه د جن خبرې ګرد پر عقل برابر جنو ځکه حکمت د پچا ترجمه کوي چې عیسی علیه السلام ما تست په حکمت را تا کړ دي په معقول معقول خبرو چې عقل یې بوی دا ولی اوبینه او بل دور تل زده جه د پاره راغلم چې زه بیان کوم لکم تیسلره بعض الذي تختلفون فيه بعض بعضی هغه احکام الذي هغه تختلفون چې تیس اختلاف کوي په فقه کې هغه احکام در ته بیان کوم نو د دره تک د څو خبره د پاره سدو چې ولزه تیس تر ما را تکړه په حکمت د وشاری خبرې د عقل مطابق خبرې درشه او بل چې په کوم مسلو کې ای بنی اسرائیل تیس اختلاف او جګړه سره لري هغه درته درت حالك ففايك الفتق الله وتشد على سوا بيرجي واطيعون زما يتعتك وخلقك داغ والبرل على سوا بيرجي زما يتعتك داغ عيسى عليه السلام دا الا بير خلق توي داغ سيرجي في زما زما سوا بيرجي دا لا سوا بيرجي زما فداغ دا عقل بخبرك دا فيسلي بخبرك زما يتعتك معنا زما خبري ومني دسي بني وجه زما عبادتك اطيعون زما يتعتك زما خبري ومني ان الله بسيب سورت غور ان الله بشك الله هو دغ الله ربي رب زمان وربكم رب ستاسدي نو چې د عیسی علیه السلام په خپل معبود وای معبود شنو څوک نه خو به بل رب نه لري ورغه خبر خپل عیسی علیه السلام ادارت کچا کفار په ستړل چې د عبادت کول کیږي نو پیغمبر علیه السلام ته د آیاتونه الله را واسطو د دې خبرې ګرده په غلط کړي چې عیسی علیه السلام باندې الله انعام کړی ځکه د شر نه دی او بل دغه د عیسی علیه السلام خلک وچاته دعوت کړي او توحید چې ان الله هو ربي وربكم ان الله بشک الله هو دی ربي زما رب دی وربكم ستاسو رب پالون کړي فاعبدوه فعبدوا امرته بیا متوجه فعبدوا بدو تسع عبادت کی هو دغ الا او چورتول چ فعبدونی زما عبادت وک نو دا چاچی نصاره و چې د عیسی علی السلام عبادت کوي هغه ګرد غلط کیږي هغه د عیسی علی السلام د فرمایش خلاف جنو نو په دې دلیل نو سی ویل کېدلی چې د عیسی علی السلام هم عبادت کړی سوی دی او کې خیر بوله نو چې هغه خیر سوی چې د بوتانو عبادت کوم دام خیر سو هغه عبادت غلط کړی سوی خو امن شای ما درو شو ل چې دا غزا ور پیښو چې دې پلار نه لري الله پاک کول دا ما باز خپل د قدرت یو نخ شکر دا د دې دلیل نه دی چې دې معبود دی او بل دا چې دې عبادت کوه دا د عیسی علی السلام د فرمایش خلاف دی هغه وی فعبدوه دا لا عبادت وکي کدي ولا چې ما عبادت وکي بیا ول هذا صراط مستقيم هذا دغه عبادت واجب الله کولدی دا صراط لا ده مستقيم دی رسیدا و برابر دا خود ده فرمایش ده حضرت عیسی علیه السلام چې خلق ترالی دا ول د حق خبري میراوی دی د پوهی خبري او چې کوم مسله کې اختلافات یا غرف کوم دغه او بل دغه چې لازم ما رب یې سیم رب یې واجب ده د عبادت کې د بل چا ده بنه کې فختلف الاحزاب الله وايي فختلف اختلاف او الاحزاب ورته نو بنی اسرائیل پر دوی رئیس هغه یهود چې وچه مخکې موسی علیه السلام دی طرف پاتول سو هغه د نبوت انکار وکړ بل بس هغه تورات سمش قبول دی تو انجیل دا کیسه په شیلا کړه هغه ولار سو ځکه دوی خو تبلیغ دواره ته ګرځو دا وکړي چې فعبدوه یو ځای لا عبادت وکړي هغه اختلاف سنی وکړي بل مش خو ګر سره سره خبره مونږ نصارا چې پات اسول هغه په خپل منځ کې بیا درې رئیس و چا بارول چې حضرت عیسی په خپل خدای دی چا ویل چې ولیا د خدای زوی دی بل چاول دای سالیس و سلاسه دی چه خدای خود دریدی خپل الله بی بی مریم حضرت عیسی دی پا دروس رو دا خدایی کهی نو دای دریم دی نو دا غی اختلاف پکشی کرالی دا دب اهدایت تو گره فعبدوه دا دا ده هدایت دی ولها دا سرات مستقیم دا احزاب کم کار دی دو غو کار دا غدی دا غلکی دا اغزایت دوی کردی دا دا معبودوالی چه عیسی تر اغلی جدیس ندی چه عیسی غشتن کردی دا نو عیسی معبود ندی دا د دې اختلاف ته د دې خپل خباثت او رزالت فختلف اختلاف او کې الاحزاب او احزاب ودلو احزاب جمع د حزب د ډلو ته وایي جمال د يهودو ډله جلاس هغه ګر سره مل کېدنس تر څو چې فقط بسر او لار سو قتل کاوه خدا نصارا وسغه وایي هغه صلیب دار کم چې دا يهودو د دې غس پر دغه باندې وزړه او په دار کې مؤمنان چې بابا په دار کړه ندی مر ندی په اسمانو کې دی بر تر راځي نو دا او نصارا په خپل ځان کې دا درې ډلې سو من بينهم ده احزاب مختلف من بينهم ما بين سخد دغه بني اسرائيل فويل للذين ظلموا فويل له انه عذاب هلاكت للذين اغلقوا ظلموا شدي ظلم كريم ده چی سخد دي له هلاكت من عذاب يوم اليم من عذاب ده عذاب سخد يوم ده اغ ورز اليم من شد درد دکت درد ناک ورز دغه قیامت ورز ده نو دي له به ویل دي اغه ورز ده عذاب دلته پجهځه کی اليمن صفت يومين دي ملاخره چ خطا نه کی نور زاین خو عذاب اليم ورز ده عذاب صفت چ عذاب درد ناک دي دلته الافه ده ورز ده صفت ورز چ ده ورز ده درد دکت دا ورځ دغه مډکه د نو د دې ورځې د عذاب څخه دوی لره ویل او هلاکت وي د خلکو د پاره په ویلون لو هلاکت چاله لذينا اغه خلکو لره ظلم او ظلم کړی د چا څخه من عذاب د عذاب یو من اجي من د اغه ورځ چې هغه ورځ درناک ده نو په دغه رکو چې دا اوس موږ راوېل تر دازه د دوی د اغه سوال د په وسوله چې نبی علی السلام ته ولستا خبره که حق سينو عصام تر لاندې سو عصام د شر مرکز سواره او کستا خبره باطل ايش باغ باره کې باطل رسول بر د خدایانو باره کې باطل ددان پر حق الله تعالی د دیغه او عیسی علی السلام سره ورجلا کړ الله د ام په غلطی پیژ خو فقط جګړه جوړي د وخت څخه دغه عادت دغه چې دی په اړه خبره کې جګړه را باش په دې خبره کې جګړه را وښت کني ول عیسی علی السلام عبد دی موږ انعام پر کړ دی بنده دی په پای کې دغه ول چې دخل وتر فعبدوه دا لا عبادت کوي د ځان نه جوړت ویل نو دغه په باره کې خو الله تعالی د نیل د خیریت را لېږل ځکه درګه قاعده نه لاندې کیږي چې نبی علی السلام و د بوتانو په باره کې خو الله د نیل د خیریت نه دی را لېږل چې دا خیر نو دی د پیغمبر تر هغه قاعده لاندې سوله نو ما سیاه پا پای که خبره دا که دا الله چه ما سیاه چې دا هر چا عبادت سو دی چپل ملک او حضرت عیسی علی السلام ولې دا خو چې الله تعالی دې په خیرات شایي ور کړی دا هغه سما سو د بل چې دا هر چا عبادت کړ سو دی هغه شر مرکز دی هغه د بوتان تر لاندې سو ده دا غیر حق معبودان تر لاندې سو ده نو دا بر شر سو ده نبی علی سما خبره سی سو دوی چې پر عیسی علی السلام تر لاندې کاوه هغه په دارو کې ځنی وو وخت چې الله پاک خو چې دی هغه د خیر د پر را لېږل د هدایت پر حکمت را وړي د احکام چې و اختلاف کې شو هغه بیان وره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.